przodu ruszę. Zapiszę kartkę tuszem, słowa prawdy przekażę. Zawieść pseudo przyjaciół boli za każdym razem. Liczę, że wesprą cię, oni odwrócą się pierwsi. Ogromny smutek i żal ukryty pośród wierszy. Liczę, że wesprą cię, oni odwrócą się pierwsi. Ogromny smutek i żal ukryty pośród wierszy. Liczę, że wesprą cię, oni odwrócą się pierwsi. Ogromny smutek i żal ukryty pośród wierszy. Nie udaję kogoś, kim nie jestem, nie chcę się wieść. Coraz mniej osób mnie lubi, coraz więcej mówi cześć. Tu chodzi o treść, mam coś do powiedzenia. Chcę mikrofon w ręce mieć. Poza tym się nie zmienia, ma zazdrość ta słaba płeć. Próbuje mnie oceniać i wymyśla głupoty. Łatwiej ploty rozprzestrzeniać niż przed samym sobą me osiągnięcia doceniać. To polski schemat, kto odnosi sukces, miejsca nie ma. W sercach byłych przyjaciół, na ich ustach tylko siema. Konflikt nieunikniony, jest to faktów poema. Liczę, że wesprą cię, oni odwrócą się pierwsi. Ogromny smutek i żal ukryty pośród wierszy. Liczę, że wesprą cię, oni odwrócą się pierwsi. Ogromny smutek i żal ukryty pośród wierszy. Liczę, że wesprą cię, oni odwrócą się pierwsi. Ogromny smutek i żal ukryty pośród wierszy. Że na scenie będę miała wsparcie. Wypiliście się na mnie, więc teraz wami gardzę. Jesteście nic nie warci, słowa prawdy na wardze. Interesowni niczym panna Izabela w lalce. Nigdy od was zależna, taki właśnie mam cel. Dzielnie stanę na bramce, obronię swą pozycję. Bo nie obchodzą mnie dziś z wami żadne koalicje. Nie liczę na owacje od osób niby bliskich. Zawiodłam się na wszystkich rzędach, przyjaciół czystki. Spadacie w szybkim tempie, tak jak jesienne listki. Liczę, że wesprą. Będę to ciągnąć, aż wydam legal. A potem nadal już sobie to wyobrażam. Zazdrośni ludzie, którzy będą za plecami obrażać. Pozory stwarzać, udawać moich bliskich przyjaciół. To się zdarza, za sukces czasem słono się płaci. Liczę, że wesprą.